nowy, znany i lubiany klasyk. Mateo! Co za beat? Zerwałem się z haftem na klacie. Muszę kupić sennik. Śniła mi się w łóżku Monika Olejnik. Przez sen podobno zgrzytałem zębami. Był tam palikot i kalisz jak psy złączeni dupami. Pizda w gipsie, taki morał fino. Chciałbyś śpaczny rap, ale spierdala ci żyła. My to normalne chłopaki. Osiedlowa szajka, dałbyś za nas lewe jajco, gdybyś miał jajka. Każdy z nas jak Pac-Man w tej miejskiej dżungli. Pac-Man, późna noc, telefon po kumpli. Pac-Man zrywa życie owoce. Pac-Man wie jak załatwić towar, gdzie pójść na pioce. Zapalniczką pijawki przypalam jak Andrzej Łapicki. Na wieki wieków amat, żadna tyrada. Mamy z czego się spowiadać, powtarzam. Chujom nic na się nie kłania. Serce nie mięknie, a twardnie jak chuj. Zimy duchem jakby było nas dwóch. Kują tu beton, a nie miękki puch. Serce nie mięknie, a twardnie jak chuj. Zimy duchem jakby było nas dwóch. To beton, a nie miękki puch. Nie masz gdzie się skryć. Nie masz jak od tego uciec. To zapierdala jak walec. Pejcha, ziom, browar czy wódka, to jak cnota czy suka. Tu patrz komu podajesz, patrz komu ufasz. Wstaję z łóżka, przeglądam YouTube'a. Dzwoni Janina Drzewiecka, ma do sprzedania futra. Otwieram pocztę, wzrokiem przebiegam po listach. Wyrzucam kilka ofert pomniejszenia penisa. Hej, ze mnie żygam, ale żyję z gestem. Zezwa to szczęście do roboty i się nie chcę. Znów tu jestem i nie czuję winy. Kochaj to co robisz, nie przetyrasz godziny. Tu każdy z nas wywodzi się z ubóstwa, z biedy do przepychu. Znam posmak bankructwa. Czasem ulica, czasem to klub. Diabeł cię tuli tu słodko do snu. Grunt leci spod nóg. Słowo honoru, świadkiem i Bóg. Tylko dla orów. Serce nie mięknie, a twardnie jak chuj. Silny duchem jakby było nas dwóch. Kują tu beton, a nie miękki puch. Serce nie mięknie, a twardnie jak chuj. Silny duchem jakby było nas dwóch. Kują tu beton, a nie miękki puch. A jaka jak? Zapamiętaj Step Records. Pewność siebie od zawsze, nie tylko w gardzie. Przy zapalonym świetle seks jak najbardziej. Tu każdy głowę ma na tłustym karku. Nikt nie wpierdala garściami valium. Bujać to my, ty nigdy nas. Tu więcej alko, im dalej w las. Nam świeci słońce, im wieje wiatr. Patrz na moją twarz, nie liczę godzin i lat. W TV na wspólnej mają dramat rodzinny. My moralniaki sprzedajemy innym. Solidna marka, każdy litr stawia na stół. Tu się nie pije jednej flaszki na pół. Jesteś pantoflem, spisz fiuta na straty. Można niech ci służy zaparzydło do herbaty. Znajdą cię w szafie, wiszącego na krawacie. Spuszczone gacie, niezor na brodzie, pała w łapie. Serce nie mięknie, a twardnie jak chuj. Silny duchem jakby był.